चुराती है, सारी रात जगाती है, मेरी नींद चुराती है, सारी रात जगाती है। कभी चली आती है, कभी चली जाती है, बाया तड़पाती है। इसका मैं नाम ही हाय हाय मगर क्या करूं। कभी चल जाता है, कभी चल जाता है।